diagnade avec lui, mais well, looks like Tuesday's turned to dust. Well, looks like Tuesday's turned to dust. You gonna play soon? You gonna play soon? We're live on the radio, Potapu. Am I going to play a song? Yeah. No. Are you going to play soon? We're going to play at 10. At 10. At 10. Okay. And so you're still on some time. Okay. And who are you? What is your name? What is the name of the band? Sharyanata. Sharyanata. Yeah. At 10. Okay. At 10. Yeah. Okay. Croatian folk punk. Croatian folk punk. Folk punk. Exactly. Okay. Okay. Looking forward. So see you guys. Yeah. Hey, thank you, man. See you later. Ciao. Ja, oké, okay, dus Kroatische folkpunk, wat zijn die al? Om 10 uur. Dus, nou, wie weet halen we dat. Ondertussen kom ik aan bij de tent, maar om 7:30 iets zou beginnen. En ja hoor, of de caravan bedoel ik. Ik zie inderdaad. If you have tickets for 7 miss, it's time to go. It's right here. Don't hurt these roads here. Please go as well. It's super nice. Raar vriendje. There are still tickets. Er zijn nog kaartjes. If you want to see the show, please. Ik heb heel veel kaartjes. Ik heb er wel aan. Ja, thank you. Ja, ik wil ook samen. Ja, en zo spelen? Zet ze. Ja, een relatie met iemand die dus een dubbel. Wat een dubbel leven. Nou, moeten we even checken of er kaartjes zijn. So what was the name of the... Hey! Nee, daar kan je doen, maar... Hallo? Ja? Okay.